तुमसे प्यार है, कि तुमसे प्यार है। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। धड़का होता, धड़का है दिल, आ यार मिल, ये प्यार का इजहार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। पागल क्या करते हैं बोलो, दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो, मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को डटोलो, मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता, कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है, क तुमसे प्यार है।